پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں ڈھل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں دیکھ رہے ہیں جلتے خیمے ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں ہر میت پاگری اوزاری کرتے سارا دن گزرا چپ بیٹھے ہیں اب دل تھامے ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں ایک قیامت سر سے گزری ایک قیامت سر پر ہے لب پمکر ہیں شکر کے پل میں ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں جنگل کی خاموش فضا میں ہائے حسین مقتل سے رہے رہ کر آئے ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں سہ میں سن بچے گود میں اپنی ماؤں کی کانپ رہے ہیں آنکھیں میچے ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں فرش زمین پا عابد مصطفی غش میں پڑے ہیں زیر فلک لاش پڑی ہو بیٹھے ڈھلتی رات کے سناٹے میں آب و غذا ہے اور نہ دوا ہے اس پر خنجر دل پہ چلا ہے آئیں بھرے بس چوک کے غش سے ڈھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے ڈھلتی کیسے سوالے زینب مضطر بہر مدد آواز کسے دے جھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے جھلتی رات کے سناٹے میں بھیگ چکا تاریکی میں بابا کو امیدوں کی شمع جلائے جھلتی رات کے سناٹے میں اہل حرم ہے خاک پہ بیٹھے جھلتی حسرت سے تکتے ہیں بچے تشن لبی میں منہ سب کا کس کریں وہ پیاس کے شکوے جھلتی رات کے سناٹے بیٹھے جھلتی رات کے سناٹے میں پیش نظر ہو شام غریباں نیند کسے پھر آتی ہے چشم قمر تر ہوتی جا جھلتی رات کے سناٹے میں